Bezpieczeństwo się opłaca. Sprawdź wyprzedaż w salonach Skody. Żegnamy reklamy. Polskie Radio, program trzeci, wtorek, 5 stycznia, jest 16. Serwis Trójki, Karolina Kozińska. Przekroczyliśmy liczbę 114 tysięcy zaszczepionych Polaków, informuje szef kancelarii premiera. W Norwegii znowu usunęły się zwały ziemi, ratownicy ewakuowani z miejsca tragedii. Szklanka na drogach tej nocy, muszą uważać szczególnie kierowcy na południu kraju. Liczba osób zaszczepionych przekroczyła 114 tysięcy, poinformował szef kancelarii premiera. Polski rząd zamówił w sumie 60 milionów szczepionek przeciw COVID-19, które mają trafić do Polski jeszcze w tym roku. Daje to szansę na zaszczepienie 30 milionów Polaków. W programie pierwszym Polskiego Radia szef kancelarii premiera Michał Dworczyk powiedział, że techniczne możliwości szczepienia są dużo większe niż dostępna liczba szczepionek na rynku. Niestety dostawy zakontraktowane przez Unię Europejską są bardzo małe w stosunku do możliwości, które stworzyliśmy. System, który budujemy od wielu tygodni, pozwala nam na szczepienie nawet 4 milionów dawek w ciągu miesiąca, a te dostawy, na które możemy na razie liczyć, to jest około 360 tysięcy dawek tygodniowo, co nam daje 1 400 000 szczepionek miesięcznie. Dziennik Bild opublikował list z czerwca ubiegłego roku, w którym ministrowie zdrowia Niemiec, Francji, Włoch i Holandii zwrócili się do Komisji Europejskiej, aby ta przejęła wiodącą rolę w zakupie szczepionek. Zdaniem niemieckiej gazety była to błędna decyzja, która dziś skutkuje tym, że w Europie brakuje szczepionek. O możliwości produkcji wspólnej szczepionki rozmawiali przez telefon prezydent Rosji Władimir Putin i kanclerz Niemiec Angela Merkel, informuje agencja AFP. Tematem rozmowy była, jak czytamy w komunikacie, współpraca w walce z pandemią koronawirusa. Na razie nie podano bliższych szczegółów, jak taka potencjalna współpraca miałaby wyglądać. Najwięcej nowych zakażeń COVID-19 przybyło ostatniej doby w województwie kujawsko-pomorskim, prawie 1000. Najnowszy bilans koronawirusa w Polsce to ponad 7 tysięcy nowych zakażeń. Zmarło 341 osób. Doktor Michał Sutkowski z Kolegium Lekarzy Rodzinnych powiedział, że tak naprawdę przyszły tydzień pokaże, jaka jest faktycznie sytuacja epidemiczna. Ostatnie dni są bardzo przedzielone czasem świąt, czasem nietracowania placówek podstawowej opieki zdrowotnej. Znowu pracy, znowu przerwa. I tak naprawdę od przyszłego tygodnia dopiero będzie można powiedzieć, jak wygląda normalny tydzień. I trochę jest także z pracą w całej ochronie zdrowia, że ona też trochę podlega kalendarzowi. Zgłaszalność osób też podlega kalendarzowi, bo nikt nie chce na święta się zgłaszać, zgłasza się po świętach. Minionej doby wykonano ponad 48 tysięcy testów. Wkrótce mają zostać wznowione zabiegi i operacje, które z powodu pandemii były przesuwane, zapowiedział pełniący obowiązki szefa NFZ-u. Decyzja o wznowieniu świadczeń planowych w szpitalach to kwestia godzin, zapowiedział Filip Nowak. Najważniejsza informacja dzisiaj, a najpóźniej jutro będę chciał wydać odpowiedni komunikat o wznowieniu realizacji świadczeń planowych w szpitalach. W październiku, by zapewnić dodatkowe łóżka szpitalne, NFZ zalecał ograniczenie do niezbędnego minimum wykonywanie planowych operacji i zabiegów. Do kolejnych osunięć ziemi doszło w miasteczku Ask niedaleko Oslo. Poszukujący tam jeszcze 3 zaginionych osób ratownicy zostali ewakuowani. Służby oceniają, że wciąż jest szansa na znalezienie żywych osób, bo w gruzowisku znajdują się obszary z dostępem do tlenu. Pewną nadzieję dało wydobycie żywego psa. Utrudnieniem są jednak ujemne temperatury i padający śnieg. Bilans katastrofy w Ask to 7 ofiar śmiertelnych, 10 osób rannych oraz 31 zawalonych domów. Dziura powstała w wyniku zapadnięcia się ziemi, ma 700 metrów długości i 300 metrów szerokości. Uwaga kierowcy, tej nocy warunki na drogach mogą być skrajnie trudne. Instytut Meteorologii prognozuje oblodzenie dróg, gdzie może być szczególnie niebezpiecznie, mówi synoptyk Grzegorz Walijewski. W Polsce, szczególnie południowej, oblodzenia, tam największe zagrożenie, a w północno-zachodniej oraz północnej te zagrożenie jest troszkę mniejsze, niemniej będzie ślisko. Dodatkowo w nocy, szczególnie w południowej i zachodniej części, mgły ograniczające widzialność. One mogą ograniczać widzialność do 200 metrów. W nocy termometry pokażą od minus 6 stopni w kotlinach górskich do 2 w centralnej części kraju. Jutro wszędzie na plusie. Na warszawskich Powązkach pożegnano dziś działacza opozycji demokratycznej w czasach PRL-u Wojciecha Borowika. Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk wspominał go jako człowieka, który niepodległość i solidarność zawsze nosił w sercu. Suwerenność, wolność, ale też pamięć o przeszłości, która jest fundamentem niepodległości i to drugie słowo solidarność. Solidarność rozumiana również jako troska o drugiego człowieka, jako troska o współobywatela. Wojciech Borowik był wieloletnim prezesem Stowarzyszenia Wolnego Słowa i członkiem Rady Programowej Polskiego Radia. Zmarł 21 grudnia, miał 64 lata. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A co w pogodzie? Szykuje się poważna zmiana, ale o tym potem. Na razie dziś wieczorem zachmurzenie całkowite i duże, opady deszczu lub mrzawki, a na północy oraz w rejonach podgórskich deszczu ze śniegiem i śniegu. Miejscami, zwłaszcza na północy, opady mogą marznąć i powodować gołoleć. Wieczorem może też wystąpić mgła ograniczająca widzialność do 100 metrów. Temperatura od 0 stopni na północy i w górach do 5 na plusie, 5 plus na krańcach południowo-wschodnich. Wiatr słaby i umiarkowany, północno-wschodni i wschodni, nad morzem i w górach porywisty. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Co robię, żeby wspomóc moją odporność? Zwłaszcza w dzisiejszych czasach? Często myję ręce, unikam dużych skupisk ludzkich, zdrowo się odżywiam, staram się wysypiać. I oczywiście stosuję Ascorvita Max. Dlaczego? To proste. Ascorvita Max wspomaga odporność. Ascorvita Max to suplement diety zawierający najwyższą dopuszczalną ilość witaminy C o wydłużonym uwalnianiu, a do tego wysoką ilość cynku i witaminy D. Takie połączenie to trio dla odporności. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 6,5 minuty po godzinie 16. Iwanka Kunewa, Kuba Witkowski, Marek Zalewski, Witold Lazer. Witamy i zapraszamy do trójki, do 19. Alice in Chains.

Pełnomocnik rządu do spraw Narodowego Programu Szczepień minister Michał Dworczyk tłumaczył, że korekta planu szczepień przeciw COVID-19 wynika ze zmienionego przez producenta harmonogramu dostaw szczepionek. Producenci zmienili harmonogramy dostaw, a w konsekwencji do końca marca możemy się spodziewać szczepionek dla 2,9 miliona osób, a jeśli chodzi o grupę pierwszą, tę najbardziej wrażliwą, gdzie są nasi seniorzy, będzie to 2,2 miliona szczepionek dla grupy, która liczy 10 milionów osób. I w tym kontekście musimy w sposób elastyczny zmienić plan i zaplanować niejako na nowo przy tej zmianie deklaracji producentów dostarczenie tych szczepionek. Jeszcze dziś będzie dyskutować o tym Rada Medyczna przy premierze, podkreślił minister Michał Dworczyk. Propozycja, mówiąc najkrócej, sprowadza się do tego, że w pierwszym rzędzie będą szczepieni seniorzy 70+. Doktor Michał Sutkowski z Kolegium Lekarzy Rodzinnych tłumaczy, że to jest niewielka zmiana w planie szczepień. Niewiele się zmieni, dlatego bo osoby, które będą w pierwszym etapie, byłyby osobami i tak, gdzie rozpoczynano by szczepienie od najstarszych roczników po PESEL-u. Ponadto jest uzasadnienie medyczne dla takiej decyzji korekty planu szczepień w przypadku zmiany harmonogramu dostaw preparatu, zaznaczył dr Michał Sutkowski. Osoby powyżej 70, a już na pewno powyżej 80 roku życia, są w tej krytycznej grupie pacjentów, dla których zachorowanie w 1/7 przypadków może zakończyć się zgonem. A zatem obowiązkiem państwa, obowiązkiem też medycyny wszystkich placówek ochrony zdrowia jest takie organizowanie szczepienia, żeby w pierwszej kolejności zaszczepić osoby najbardziej narażone. Pan Waldemar, który ma 66 lat, mówi, że rozumie zaistniałą sytuację. Nawet sobie tak myślałem, że chętnie bym odczekał nawet z pół roku albo i więcej, po to, żeby zobaczyć, jak ta szczepionka się zachowuje. Czy są efekty, czy faktycznie ludzie są uodpornieni po tym szczepieniu. A poza tym są starsi i bardziej potrzebujący. Ja jeszcze się mam dobrze, więc nie śpieszę się. Nie, spokojnie. Minister zdrowia Adam Niedzielski zapewniał podczas Sejmowej Komisji Zdrowia, że rząd robi wszystko, aby jak najwięcej osób jak najszybciej zaszczepić. O ile do kwalifikacji do szczepienia w tej chwili uprawnieni są tylko lekarze, to oczywiście do wykonania szczepienia jako takiego uprawnione są w tej chwili i pielęgniarki, i ratownicy medyczni. Ja wydałem w tym celu specjalne rozporządzenie, które poszerzyło te grupy. Dotychczas Polska otrzymała 670 tysięcy dawek szczepionki z zamówionej puli 60 milionów dawek. Ponad 92 tysiące Polaków otrzymało już pierwszą dawkę szczepionki. I tu małe uzupełnienie. Oczywiście to dane, te 92 tysiące, to dane z przedpołudniowych godzin. Na tę chwilę wiemy, że to już ponad 114 tysięcy zaszczepionych osób, zaszczepionych Polaków. Zapraszamy do Trójki. Audycja popołudniowa. 24 minuty po 16. Vegetables, dog food stalls with the beefcake pantyhose. Kill the headlights and put it in neutral. Stock car flaming with a loser in the cruise control. Babies in Reno with the vitamin D. Got a couple of couches, sleep on the love seat. Someone came seeing, I'm insane to complain about a shotgun wedding and a stain on my shirt. Don't believe everything that you breathe. They get a parking violation and a maggot on your sleeve. So shave your face with some mace in the dark. Saving all your food stamps and burning down the trailer park. Yo, cut it. So with a phony gas chamber, cause one's got a weasel and other's got a flag. One's on the pole, shove the other in the bag. With the rerun shows and the cocaine knows ya, the daytime crap of the folk singer's club. He hung himself with a guitar string, a slab of turkey neck and it's hanging from a pigeon wing. But get right if you can't relate. Trade the cash for the beef, for the body, for the hate. And my time is a piece of wax falling on a termite, choking on the splinters. So I won't get the door.

Dowiedz się więcej na www.kolorowyświat.org. Ogłoszenie społeczne. 2273, numer naszego redakcyjnego telefonu tradycyjnie do Państwa dyspozycji. W każdej sprawie Marek Zalewski czeka na Państwa głosy. Nothing but thieves. Press the button and we'll both be happy. Sending signals is a dirty trick. Get my love in a digital package. Trip, switch, trip, switch. What we do when the power. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Witold Lazar. Just lost the world war, and the scene slips away to the evenness I fake. It's a shit so world, 'cause I don't really want you, girl, but you can't be free, 'cause I'm selfish, I'm obscene. We'll be right back. Zapraszamy do Trójki, audycja popołudniowa za 21 minut, godzina 17. Są, proszę Państwa, wstępne wyniki kontroli Narodowego Funduszu Zdrowia w Centrum Medycznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. To właśnie tam w okresie świątecznym poza kolejnością zaszczepiono grupę znanych osób, między innymi ze świata kultury i polityki. Uczelni grozi za to kara 250 tysięcy złotych. Efekty pierwszego dnia kontroli przedstawił dziś minister zdrowia Adam Niedzielski. Pierwszy dzień kontroli wykazał szereg nieprawidłowości. Po pierwsze, osoby spoza grupy zero zostały zgłoszone do szczepień, jeszcze zanim resort zdrowia ogłosił listę wyjątków dopuszczających szczepienia u osób spoza kolejności. Po drugie, aktorzy czy politycy zostali zgłoszeni do szczepienia jako personel szpitala. Te dwa argumenty pokazują, że było to celowe złamanie zasad Narodowego Programu Szczepień. Mówi minister zdrowia Adam Niedzielski. Ta organizacja zaszczepienia osób spoza właściwej grupy była przeprowadzona z dużym wyprzedzeniem. To nie była sytuacja nagła, gdzie były osoby zaproszone. W związku z tym te wszystkie tłumaczenia, z którymi mamy do czynienia w przestrzeni publicznej, są po prostu nieprawdziwe. Nieprawidłowości są podstawą do nałożenia na uczelnię kary w wysokości co najmniej ćwierć miliona złotych. Co najmniej, bo kontrola nadal trwa. Będziemy chcieli zweryfikować, czy personel medyczny, który pracował w tym dniu w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym, rzeczywiście był odpytywany i czy była mu przedstawiona możliwość szczepienia. Po drugie, będziemy chcieli zweryfikować, czy dopisanie osób do tej listy zostało wykonane na poziomie podmiotu szczepiącego, Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego, czy samego Uniwersytetu. Aktorzy i politycy, którzy zaszczepili się poza kolejnością, tłumaczą, że myśleli, że brali udział w akcji promującej szczepienia przy wykorzystaniu puli szczepionek, które mogłyby się zmarnować. Mówiła o tym między innymi aktorka Maria Seweryn w nagraniu internetowym. Uważam, że kampania WUM, kampania proszczepieniowa, polegająca na tym, żeby zaszczepić znanych seniorów, jest kampanią wspaniałą. W sytuacji, w której w Polsce tak niewielu ludzi chce się szczepić, tak niewielu ludzi wierzy w szczepionkę, myślę, że należy robić wszystko, żeby przekonać Polaków do szczepień. Dlatego z wielką radością jechałam z moim tatą, wiozłam go na szczepionkę do szpitala WUM. W dzisiejszym oświadczeniu rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego profesor Zbigniew Gaciąg po raz kolejny zaprzeczył doniesieniom mówiącym o tym, że już wcześniej znał listę osób spoza grupy zero, które zaproszono do szczepienia. W sobotę rektor WUM nie chciał natomiast ujawnić nazwisk tych, którzy szczepionkę już otrzymali. Jest to objęte ochroną danych osobowych. To takimi informacjami ja nie dysponuję. Ja rozumiem, że komisja i prezes NFZ-u może o takie informacje się zwrócić i na pewno je uzyska. Władze Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego nie odpowiedziały na naszą prośbę o rozmowę w tym temacie. Kontrola Narodowego Funduszu Zdrowia na warszawskiej uczelni potrwa do piątku. Informacje w tej sprawie zebrał Paweł Matylewski dla Państwa, a my będziemy się tej sprawie przyglądać, bo to na pewno jeszcze nie koniec. Za 17 minut będzie 17. Tu Trójka, audycja popołudniowa. James Bay. Well, I got in between. Tried to square, not being there, but said that I should have been. Hold back the river, let me look in your eyes. Hold back the river so wide. Stop for a minute and see where you hide. Hold back the river, hold back. Once upon a different life, we rub our backs into the sky. But now we call again. Those distant days are flashing by. Hold back the river, let me look in your eyes. Hold back the river so wide. Stop for a minute and be by your side. Hold back the river, hold back. Hold back the river, let me look in your eyes. Hold back the river so wide. Stop for a minute.

10,5 minuty dzieli nas od godziny 17. Wygląda na to, że idzie pański ukochany śnieg, panie Grzegorzu. Tak, idzie i będzie wreszcie. I dojdzie. Grzegorz Walijewski, rzecznik prasowy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. To co, ta bestia, jak to mówili? Jakie to określenie było? Już bestia ze wschodu, tak? Tak, bo to tak naprawdę Anglicy powiedzieli Beast from the East. No aha, i tłumacząc tak, to jest bestia ze wschodu. Tak, to się wzięło w 2018 roku, kiedy była zima. Wtedy ta zima pochłonęła praktycznie całą Europę. Chłodne powietrze z nad Rosji właśnie dotarło aż do Hiszpanii i w niektóre rejony krajów śródziemnomorskich tam padał śnieg. No było też żniwo, bo było sporo wychłodzeń, więc tutaj no niestety troszkę osób zmarło tej zimy w Europie. No a Anglicy mówili, że takiej zimy to jeszcze w życiu nie widzieli, no i nazwali to Beast from the East, ale mam tutaj chyba dobrą informację, bo strach ma wielkie oczy, a tak naprawdę ta wiadomość powstała przez synoptyków z Czech, którzy nastraszyli nas bardzo mocno. Typowo czeskie takie. Tak, nastraszyli nas bardzo mocno i teraz co z tego wynika? Wynika, że nie będzie wcale spadków temperatury poniżej minus 30 stopni Celsjusza. Ale mamy styczeń, więc musi być zima. No i będzie ta zima już za chwilkę, już dosłownie w czwartek to się zacznie, a w najbliższy weekend będzie naprawdę bardzo fajny zimowy. Będzie troszkę śniegu, będzie temperatura w dzień poniżej zera lub okolicy zera. W nocy niewielki mróz, gdzieś tam na południu do minus 10, w centrum kraju do około minus 7, więc spadnie śnieg i on będzie się utrzymywał z nami. I te prognozy są o tyle pozytywne, że po weekendzie nadal będzie lekki minus, więc będzie takie białe szaleństwo, szczególnie dla dzieci, które w tym momencie mają przecież ferie. Mhm. No to jest zima, to musi być zimno, ale czy takie prawdziwe zimno i taka prawdziwa zima z tymi... No, kilkudziesięcioma co najmniej centymetrami śniegu, to nie mówię o górach, tylko tutaj u nas, no w całej Polsce generalnie, w środku kraju, to jest w ogóle możliwe w tym roku? Zdaje się, że tak, no bo po pierwsze już teraz widzimy te spadki temperatur według prognoz oczywiście minus 7, minus 10, takie wartości. No a z kolei jeżeli byśmy posłuchali klimatologów, którzy uważają, że w lutym będzie taka temperatura w normie dla większości kraju, a luty jest razem ze styczniem, to są takie dwa najchłodniejsze miesiące, więc wydaje mi się, że jest to bardzo mocno prawdopodobne, że te temperatury spadną poniżej 10, co zresztą już tej zimy było, bo na początku zimy było minus 18 w Bieszczadach, ale myślę, że jeszcze takie naprawdę fajne minusowe temperatury będziemy mogli obserwować tę zimę. Tak czy inaczej, bestii ze wschodu się nie boimy. Uspokajał Grzegorz Walijewski, rzecznik prasowy IMGW. Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie.